55 cali QLED teraz za jedyne 2399 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już środa, 16 dzień czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm podczas niejawnego posiedzenia wysłucha dziś informacji w sprawie cyberataków. Joe Biden i Władimir Putin spotkają się twarzą w twarz w Genewie. Za chwilę o tym, jakie są oczekiwania Amerykanów względem tej rozmowy. Piłkarscy mistrzowie świata potwierdzili, że są faworytami euro. Francuzi pokonali reprezentację Niemiec 1-0 w Monachium. Dziś na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się posiedzenie niejawne Sejmu, na którym przedstawiona ma być informacja w sprawie cyberataków, które dotknęły Polskę. Jego rozpoczęcie planowane jest na godzinę 9:00. Posłowie będą w nim uczestniczyli wyłącznie na sali plenarnej. Sprawa cyberataków na Polskę zaistniała w opinii publicznej w ubiegłym tygodniu. Wówczas szef KPRM-u Michał Dworczyk oświadczył na Twitterze, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę e-mail i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił niedawno, że doszło także do innych prób włamań na konta społecznościowe e-maile. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że powrót do normalności nie będzie możliwy, jeśli pandemia koronawirusa nie zostanie pokonana na całym świecie. Polski prezydent wziął udział w konferencji GlobSec w Bratysławie, która jest poświęcona bezpieczeństwu. Jeżeli będą kraje, w których ta pandemia cały czas będzie i te kraje będą funkcjonowały w obrocie międzynarodowym, a to jest jednak norma, to zagrożenie będzie istniało cały czas. Andrzej Duda wezwał do solidarności ze słabiej rozwiniętymi krajami w kwestii dostępu do szczepionek. Przypomniał, że na pomoc ze strony Polski oczekują Ukraina i Gruzja. Dodał, że przekazanie szczepionek tym państwom obecnie nie jest jednak możliwe z powodu opóźnień w dostawach. Dziś pierwsze spotkanie prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina. Szczyt ma rozpocząć się w Genewie około godziny 13:00. Przewiduje się, że całe spotkanie potrwa około 4 godzin, a po nim odbędą się osobne konferencje prasowe. Większość Amerykanów obwinia Rosję za ataki hakerskie i chce, aby prezydent Joe Biden zajął twarde stanowisko wobec prezydenta Władimira Putina. Tak wynika z sondażu na zlecenie telewizji CBS, o czym z Waszyngtonu Marek Wokuski. Według sondaża aż 3/4 Amerykanów obwinia Rosję za cyberataki na infrastrukturę w Stanach Zjednoczonych oraz ingerencję w amerykańskie wybory. 70% uważa, że Rosja stara się podważyć działania NATO. Tylko 28% badanych jest zdania, że Moskwa wykazuje wolę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na arenie międzynarodowej. 58% Amerykanów oczekuje, że Joe Biden zaprezentuje w Genewie twarde stanowisko wobec Władimira Putina. 42% wolałoby, aby prezydent wykazał wolę współpracy. Za priorytetową kwestię w relacjach amerykańsko-rosyjskich badani uważają ataki hakerskie na Stany Zjednoczone dokonywane z terytorium Rosji. Tylko 1/10 Amerykanów pozytywnie ocenia Władimira Putina, 56% negatywnie. 1/3 mieszkańców Stanów Zjednoczonych nie ma wyrobionej opinii na temat rosyjskiego przywódcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Francja wygrała z Niemcami w rozegranym w Monachium meczu grupy F piłkarskich mistrzostw Europy. Jedyna bramka, jaka padła w spotkaniu, to samobójcze trafienie Matsa Hummelsa w 20 minucie, a więcej tym w korespondencji Roberta Skrzyńskiego. Szlagierowe spotkanie w Monachium rozpoczęło się lepiej dla Francuzów. W 17 minucie uderzał Mbappé, ale Neuer wybił ten strzał na rzut rożny. 3 minuty później było już 1-0 dla mistrzów świata. Z lewej strony dośrodkował Hernandez, a Mats Hummels, chcąc uprzedzić Benzemę, wpakował piłkę do własnej bramki. Niemcy chcieli odrobić straty. W 22 minucie Miller strzelił głową obok bramki, a w 38 minucie Gündogan w niezłej sytuacji uderzył bardzo niecelnie. Do przerwy Francuzi prowadzili 1-0. Zawodnicy Didier Deschamps mogli podwyższyć wynik w 52 minucie. Rabiot po świetnym zdaniu Mbappé wpadł w pole karne, ale strzelił w słupek. W odpowiedzi po zagraniu Gosensa w dobrej sytuacji znalazł się Gnabry i uderzył minimalnie nad poprzeczką. Napastnik Niemiec mógł zdobyć bramkę w 56 minucie, ale powstrzymał go Igor Loris. Zespół Joachima Lewa osiągnął przewagę, a Francuzi czekali na kontrę. W 66 minucie Mbappé trafił do bramki, ale był na spalonym. Ten sam napastnik w 78 minucie wpadł w pole karne i przewrócił się, ale arbiter nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego. W 85 minucie Benzema trafił do niemieckiej bramki, ale podobnie jak wcześniej Mbappé był na spalonym i gol nie został uznany. Choć Niemcy starali się do końca odrobić straty, to wynik spotkania nie uległ już zmianie. Francja wygrała w Monachium z Niemcami 1-0. A w innym wtorkowym spotkaniu tej grupy Węgry przegrały z Portugalią 0-3. Przypomnijmy, że na portalu polskieradio24.pl znajdą Państwo specjalny serwis poświęcony euro i tam wszystkie najnowsze informacje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc zapowiada się spokojna i pogodna, choć w niektórych częściach kraju mogą pojawić się przelotne burze, szczególnie na Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz częściowo na Podlasiu. Dziś prawie w całym kraju słonecznie i od 20 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Osiem minut już po północy i jeżeli to środa i słuchają Państwo programu trzeciego, to zapraszamy. To osobliwości muzyczne, nasz stały magazyn wypełniony po brzegi dziwną muzyką i jeszcze dziwniejszymi opowieściami. A pisze do nas na wstępie pan Marcin, który składa te słowa z Wrocławia. Pisze, że wita serdecznie wszystkich i że dobrze jest pozytywnie zacząć środę. Czego życzy wszystkim słuchaczom, półredaktorowi oraz całemu zespołowi redakcyjnemu. A w Mielcu słucha nas tradycyjnie pan Stefan, który pisze: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Grażynę Oczkowską, pana producenta, czyli naszego kochanego Margana, osobliwych oraz, tu uwaga, wszystkich piłkarzy, za wyjątkiem tych, którzy grają w Narodowej Kadrze Seniorów. Jakiego narodu? Niech to pozostanie tajemnicą Poli Szynela. No już prawie dałem się nabrać, bo znam niechęć pana słuchacza do nogokopaczy, a tu proszę. Muszę przyznać, że poprzednie audycje były bardzo podobające się, dalej pisze pan Stefan. Zarówno klub, jak i osobliwości są stałym elementem tygodniowej dawki audycji słowno-muzycznych. Im bliżej poniedziałku, tym jestem bardziej klubowy, a im bliżej środy, to osobliwy. Tu szczerze i dziś półredaktor osaczy nas, skąd to słowo, dźwiękami i słowami nieoczywistymi. Będą Finlandczycy, Persowie, Antoni, Albercik, akordeon i inne fajne oraz powieści i dykteryjki. Mam nadzieję, że półredaktor w końcu zdradzi, kto jest autorem powieści, którą nas raczy już od tygodni. Jeżeli nie expressis verbis, to choć w wiadomości prywatnej. Sam zaś czytam debiutancką powieść Tomasza Żaka, Trzydziestka. Jak na debiut bardzo udana. Mam nadzieję, że to tylko fikcja literacka, bo włos się jeży na brodzie. Pozdrawiam, Stefan Mielec Kolorowy. No i żeby Państwo mogli pójść w ślady pana Stefana i pana Marcina, od razu podam adres internetowy wojciech.osowski/PRS@polskieradiopisaneRazem.pl. No i można podyskutować z całkiem liczną grupą wsparcia na facebookowym profilu Grupa Osobliwości Muzyczne. Zapraszam i zachęcam. A teraz już naprawdę zaczynamy. północ, no, mongolskie granie na dobry początek i ten bęben szamański, zwłaszcza on, przypomniał mi pewną historię, której doświadczyłem, bo parę lat temu, ładnych parę lat temu, byłem pod wielkim wrażeniem lektury książki norweskiego pisarza, książki zatytułowanej Podróż na dźwiękach szamańskiego bębna. I traf chciał, że ambasada norweska zwróciła się do mnie z pytaniem, czy nie zechciałbym uczestniczyć w obiedzie wydanym na cześć autora tej książki, bo zaprosili go do naszego kraju i na obiad mieli przybyć w dużej liczbie polscy krytycy literaccy, by poznać autora i porozmawiać z nim na temat dzieła. Ja zaznaczyłem, że poza tym, że czytałem akurat tę książkę i bardzo mi się podobała, nie jestem fachowcem w tym względzie, ale chętnie poznam pisarza. Poszedłem i okazało się, że byłem jedynym przedstawicielem Polaków. Rozmawiałem z autorem, jak mi się wydawało, ale zdziwiła mnie jego niekompetencja, jeśli chodzi o fabułę. Pytałem się o różne szczegóły i okazało się, że nie czytał książki, bo tak jak u nas nikt nie przyszedł, tak i nie przyszedł i autor, który po cichutku przysłał kolegę, zastępcę, kolegę ze studiów. Zjedliśmy obiad, był bardzo smaczny, no ale pomyślałem sobie, że podróże szamańskie na dźwiękach bębna to nie jest najlepszy wehikuł. Być może tak właśnie jest, ale my z niego korzystamy w osobliwościach, bo ta muzyka za chwilę sprowadzi i do nas opowieść. Dobry wieczór, słucham jak zwykle pana audycji w Bydgoszczy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz redaktora prowadzącego, pan Karol. Tak nas pozdrawia, a pan Tomek tym razem pozdrawia z Gliwic. I cieszę się, że jest to dobra audycja, tyle że tylko raz w tygodniu, żałuje pan Tomek. Polecamy też i klub folkowy, który budzi o czwartej z poniedziałku, z niedzieli na poniedziałek i słucha jak zwykle po ciemku nas pan Zbyszek. Gorąca noc, coś mrożącego krew w żyłach będzie, pyta się i zamienia w słuch. A zatem przypomnę tylko, że u nas w osobliwościach od jakiegoś czasu zajmujemy się lekturą pewnej tajemniczej książki, która na początku wiodła nas do bańkowej woli pewnej chaty skrytej głęboko w lasach, gdzie zupełnie przypadkiem natknął się on na nią. On przywędrował tam tropem rannego dzika, polując na niego, porzucił gromadę i zabłądził. Ona dała się ponieść koniom prowadzonym przez pijanego woźnicę, który w czasie tej szalonej jazdy spadł z kozła. No i później, gdy konie się uspokoiły, została sama w nieznanej okolicy, podjęła pieszą wędrówkę i widząc w samotnej chacie jasny płomień rozpalony przez owego myśliwego, spędziła tam noc. Noc pełną duchów, jak państwo pamiętają, ale też i pełną szalonych uczuć, dzięki którym po jakimś czasie na świat przychodzi dziecina, podrzucona w innej wsi rodzinie kowala. Kowal wychowuje dziecko jak własne, ale okazuje się, że dziecina ma niesamowite własności mediumiczne, które w końcu doprowadzają do tego, że przenosi się ów już młodzian do Warszawy, gdzie jest atrakcją. Jan Gniewosz, tak się nazywał, jest atrakcją w ośrodku medycznym prowadzonym przez profesora i doktora. Tam odbywają się studia nad jego siłami magnetycznymi. W końcu dochodzi do poznania pewnej Krystyny. To zajmowało nas tydzień temu. No i wskutek tego flirtu, który przeradza się w płomienną miłość, rodzi się bunt. Jan pragnie z Krystyną uciec. Z tym, że gdy uciekają, ulegają wypadkowi i tak porzuciliśmy naszych nieszczęsnych bohaterów. Dzisiaj do nich powrócimy. Jaka to książka? Być może nawet i dzisiaj się dowiemy. Ale najpierw jeszcze Molly Malone, bo osobliwości to audycja folkowa. In Dublin, fair city, where girls are so pretty, I fuss and me eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and muscles, alive, alive, oh, alive. Alive, alive, oh, alive. spokojnie. Rozpoczęliśmy, ale czego można się spodziewać w osobliwościach? Sam nie wiem. Jeśli chodzi o opowieść, również rozkładam ręce. Nie wiem, czy będzie straszna, bo przypomnę, że razem z Państwem czytam na bieżąco i nie mam pojęcia, co wydarzy się i co przytrafi się naszemu bohaterowi. Muszę się usprawiedliwić, że gdybym przeczytał to wcześniej, straciłbym zainteresowanie tą historią i nie bawiłoby mnie tak, jak bawi. Rozdział Bunt. Rozpoczynamy dzisiaj. Przez 6 tygodni Gniewosz pasował się ze śmiercią. Szanse zwycięstwa były tym słabsze, że w walce tej brał udział tylko organizm. Dusza ogłuszona obuchem nieszczęścia stała po stronie nieprzyjaciółki. Toteż gdy po wielu dniach maligny po raz pierwszy otworzył przytomnie oczy, opanowało go wszechwładne uczucie wstrętu. Obrzydliwa gorycz wypełniała po brzegi całe jestestwo. Spotęgował ją widok otoczenia. Jego mieszkanie prywatne w zakładzie profesora Będzińskiego i wszystko, co się z tym dalej wiązało. W końcu zwaliło się na niego lawiną wspomnienie Krystyny. Zaskubyczał z bólu. Potem potoczyły się szaropylne gościńce miesięcy, dni, godzin, monotonne litanie powszedniości przesiewane przez nudę w przetaku życia. Jedyną namiętnością stały się wędrówki na cmentarz, na jej grób i długie, samotne przechadzki po ulicy Leśnej. Po powrocie z nich, gdy go nikt nie mógł słyszeć, wybuchał głośnym, nienaturalnym płaczem dziecka. To mu przynosiło ulgę. Nazajutrz rzucał się do gorączkowej pracy, studiował wiedzę techniczną, uzupełniał dostrzeżone w sobie braki, przygotowywał elaboraty, rysunki. Tak było do południa. Potem energia wyczerpywała się i załamany w sobie Gniewosz opuszczał ręce. Profesor Będziński niechętnie patrzył na to wszystko. Wietrzył objawy buntu przeciw sobie i chęć usamodzielnienia się. I miał rację. Po przezwyciężeniu apatii życie uczuciowe Gniewosza nieznacznie ześrodkowało się w dwóch punktach. W kulcie dla zmarłej i w żądzy wyemancypowania się spod wpływów dobrodzieja i opiekuna. Stosunki między nimi w tym czasie znacznie oziębły, tym bardziej, że w mediumizmie Janka nastąpił okres wyraźnej stagnacji, którą Będziński przypisywał fatalnemu wpływowi idiotyczno-miłosnej awantury z tą egzaltowaną świętej pamięci śląską. O, to na dobry początek. A teraz magiczna pieśń Rivi. There once was a girl, a musician by trade, set out on a mission to sing come what may. She walked 1,000 miles, her direction the sea, to find 1,000 answers for all she had seen. Some way along the path she came across a maiden, and finding herself lost, she asked for directions. Can you please help, for I can't find my way? The maiden looked upon her, and this she did say: the fool takes his chance, the hermit plays safe. Lovers crave romance in the star covets fame. The magician always knows just which card to play, one step ahead and leading the way. Confused by her words, the girl hurried on. She tried to reply, but the maiden had gone. magician always knows just which card to play. One step ahead and leading the way. The hermit plays safe. Lovers crave romance and the star covets fate. The magician always knows just which card to play. One step ahead and leading the way. The fool takes his chance. The hermit plays safe. Lovers crave romance and the star covets fate. The magician always knows just which card to play. Serdeczności dla całej osobliwej frajny dziewczyn i chłopaków z miłej w dotyku pościeli zasyłam ja. Jednocześnie deklaruję niespanie do samej drugiej godziny nowego dnia. Zamieniam się w słup słuchu. Zamienia się pan Aleks w Jaworznie w Galicji. A ja tylko przypomnę, że streściłem dość niechlujnie poprzednie losy naszych bohaterów, ale działo się i różne wątki zachodziły tu na siebie, więc jeżeli ktoś chciałby po nie w czasie dowiedzieć się czegoś więcej, to odsyłam do poprzednich odcinków, które można znaleźć na naszej radiowej stronie. A teraz już powracamy do naszego bohatera. No właśnie, lecz z Gniewoszem profesor nie zamienił na ten temat ani słowa. Jak gdyby tragiczny wypadek dla niego w ogóle nie istniał. To uporczywe przemilczanie, to chłodne ignorowanie jego uczuć dotknęło Gniewosza najbardziej. Zaczął nienawidzić doktora i jego eksperymentów, bo stały mu się synonimem oków nałożonych na jego młode życie. Z czasem dostrzegł poza swym impresario i opiekunem w jednej osobie kryjące się moce zaświatów, które wybrały sobie jego, Jana Gniewosza, za narzędzie do swych ciemnych, często kapryśnych, nieraz groteskowych celów. One to zdawały się kierować jego losem i ilekroć próbował wyzwolić się spod ich wpływu i pójść po linii własnych uczuć i pragnień, zawracały go z drogi i przypominały mu właściwe jego zadania i obowiązki. Dwukrotnie już dały mu odczuć swą wolę, raz odsuwając od niego tylko ogrodnika, po raz wtóry niszcząc brutalnie bezcenne życie Krystyny. Tak mu się teraz przedstawiało jego dotychczasowe życie obserwowane w perspektywie ubiegłych lat 26. Po dotarciu do tej koncepcji Gniewosz zdecydował się na nieubłaganą walkę z zaświatem. Musiał choćby za cenę życia zrzucić z siebie nienawistne pęta i przestać być niewolnikiem. Przeczucie mówiło wprawdzie, że będzie to walka z własnym przeznaczeniem, lecz się nie uląkł. Wolał zginąć niż odgrywać rolę łądki przesuwanej palcami chimerycznych jaźni. Zresztą mógł zwyciężyć. Wierzył w możliwość przełamania losu przez silne napięcie woli. Przede wszystkim należało ustalić metody i sposoby. O, no i tu postawmy na chwilę kropkę, bo co widzę? Wilki w sali tronowej. No, taka muzyka, która do bańkowej woli pasowałaby jak ulał. Dobrze, patrzę, gdzieśmy stanęli z naszą opowieścią. Ach tak, zresztą mógł zwyciężyć. Wierzył w możliwość przełamania losu przez silne napięcie woli. I tu postawiliśmy kropkę. Przede wszystkim należało ustalić metody i sposoby. Z lektury o mediumizmie i skąpych, ale znamiennych półsłówek Będzińskiego dowiedział się, że najskuteczniejszym środkiem osłabiającym rozwój mediumicznych właściwości są częste stosunki płciowe oraz wytężony, zużywający dużo energii, zarówno psychicznej, jak i fizycznej, tryb życia. Pierwszy z tych środków był dla niego w tym czasie niedostępny. Tęsknota za zmarłą i kult jej pamięci wykluczały nawet myśli o charakterze seksualnym. Pozostawał środek drugi, którego uchwycił się z zapamiętaniem fanatyka. Ponieważ w związku z emancypacją duchową pozostawało uniezależnienie się materialne od doktora, musiał Gniewosz wszelkimi siłami dążyć do zdobycia samodzielnego stanowiska i jakiejś pozycji społecznej. Nie chcąc używać do tego celu pieniędzy opiekuna, postarał się o lekcje na mieście. Z funduszów w ten sposób uzyskanych zaopatrzył się w niezbędne do studiów książki i podręczniki. Jeżeli na razie nie wyprowadził się z zakładu doktora, czynił to tylko ze względu na obowiązek wdzięczności. Za doznane w latach poprzednich dobrodziejstwa rewanżował się w dalszym ciągu, oddając mu do dyspozycji eksperymentalnej swe zdolności mediumiczne. W ogóle Gniewosz lubiał sytuacje jasne i wyraźne i w tej sprawie miał sumienie zupełnie spokojne. Lecz i Będziński nie próżnował. Gorączkowe studia i egzaltowany kult dla zmarłej nie uszły jego uwagi, a że osłabiły widocznie sprawność mediumiczną Janka, musiał im przeciwdziałać. Postanowił teraz zrealizować dawniej już powzięty plan i wywieźć go za granicę. Zmiana otoczenia, wrażenia i sensacje podróżnicze miały doprowadzić jaźń pupila do radykalnego zwrotu. Doktor spodziewał się, że dopiero tam wszystkie sentymentalne mrzonki marzenia o emancypacji wywietrzeją mu z głowy. Lecz i tu spotkał się ze stanowczym oporem. Gniewosz kategorycznie oświadczył, że nie wyjedzie. Przyszło do gwałtownej sceny, padły mocne słowa, rozstrzygające. W rezultacie Gniewosz tegoż jeszcze dnia rozstał się z Będzińskim na zawsze i zamieszkał w pokoiku na poddaszu domu przy ulicy Ścieżkowej, w odległej, świeżo włączonej do miasta dzielnicy, w bliskim sąsiedztwie z ulicą Leśną. Zerwanie stosunków z doktorem przypadło na końcowe stadium jego studiów na technice. W parę dni potem Gniewosz zdał pierwszy egzamin inżynierski i objął skromną posadę w fabryce maszyn. Po raz pierwszy od 2 lat odetchnął pełną piersią. Stanął wreszcie na własnych nogach. Odtąd intensywna praca w fabryce wypełniała mu szczelnie godziny poranne aż do obiadu. Popołudnia poświęcał Krystynie. Spędzał je częścią na powązkach u jej mogiły, częścią na przechadzkach w okolicy willi przy ulicy Leśnej. Zwłaszcza te przechadzki miały niewysłowiony urok. O! No i podgoniliśmy troszkę. Z opowieścią, patrzę, państwo nie piszą, w związku z tym z czystym sumieniem pograjmy. A pan Zbyszek stały słuchacz donosi, że redaktor Grabek dotarł szczęśliwie do domu. Kibicujemy mu, bo jeździ nocną porą po warszawskiej Pradze na rowerze. Dzisiaj chwalił się mocarną łydką przystrojoną w odblaskową taśmę. Jeżeli ktoś coś takiego zobaczy, to nie UFO. To nasz redaktor Grabek. A pan Michał, ale nie, to co napisał pan Michał jeszcze, niech zostanie tajemnicą. Natomiast my powracamy do opowieści, bo dwie minuty dzielą nas od godziny pierwszej. Nie skończymy dzisiaj tego rozdziału, no ale wgryziemy się w niego znacznie. No właśnie, chodził w okolice willi i zwłaszcza te przechadzki miały niewysłowiony urok. Tu następuje opis willi, który sobie darujemy, i kolejny akapit. Tak właśnie upłynęły dalsze 2 lata. Zbliżał się wiek męski. Ból po utracie Krystyny ścichł, ukoił się i przeszedł w stadium mgłą melancholii zasnutych wspomnień. W tym czasie Gniewosz ukończył w pełni swe studia i otrzymał dyplom inżynierski. W fabryce podniesiono mu garze i powierzono stanowisko odpowiedzialne. Wyrobił sobie opinię dzielnego pracownika. Od dociekań nad mediumizmem stronił jak od zarazy, a swoje własne zdolności w tym kierunku ukrywał tak jak najstaranniej, pragnąc, by ludzie o nich zapomnieli. Niestety, było wielu takich, co pamiętali, i ci nie dawali mu spokoju. Jak przed sforą psów musiał opędzać się przed ustawicznymi zakusami rozmaitych mediumistów zawodowych i amatorów z Bożej łaski, którzy ofiarowywali mu znaczne sumy, byle tylko pozyskać dla niego go dla swoich eksperymentów. Przeczuwał, że wśród nich, wśród tych natrętów, byli emisariusze Będzińskiego i tym